صاف آنی چاہیے. یہاں تک کہ آپ کی پیچھے والی سب کے لوگ سن لیتے فیر تجبی المسجد، تمام لوگ آمین اس طرح بولتے کہ پوری مسجد کود جاتی. بتائیے یہ حدیث بالکل صحیح ہے، صحیح ہے کہ آمین اتنی زور سے بولی جاتی تھی کہ پوری مسجد کود جاتی تھی. بتائیے نبی نے زور سے آمین کہا یہاں تک کہ پیچھے تک کونوں نے سنا، ان کے منہ سے آواز نہیں نکلتی. ہمارے ہاں حدیث قابل عمل، اس حدیث پر آپ کہاں سنتے اور کہتے ہیں آمین دعا ہے. میں آپ سے ایک بات پوچھ کے لکھا ہوا ہے آمین دعا ہے حضرات، آمین دعا نہیں ہے، آمین تابع دعا ہے. اور اگر آپ یہ کہیں تمام دعائیں دھیرے پڑھنی چاہیے جیسے آمین دعا ہے اور ہر دعا دھیرے پڑھنی چاہیے، تو اہدنا الصراط المستقیم بھی تو دعا ہے، تو پوری دھیرے پڑھتے گہری نماز. اگر دعا یہ آمین کی طرح ہے یعنی دعا کو دھیرے پڑھنا چاہیے، تو اہدنا الصراط المستقیم یہ بھی تو دعا ہے، پھر اسے دھیرے کیوں پڑھتے گہری نماز. اور جہاں تک بات یہ ہے کہ آمین دعا ہے، ہم آمین کو دعا نہیں مانتے، یہ غلط ہے بنیادی پہ نہیں، بلکہ ہم اس کو تابع دعا مانتے ہیں. جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جب یہ دعا مانگی اس نے تب کہا گیا آمین. اب میں یہ بولوں کہ آپ یوں دعا کیجیے اللہم آمین اللہم آمین اللہم آمین، یہ دعا ہے. اگر یہ دعا ہے تو یوں کر سکتے اللہم آمین اللہم آمین اللہم، کیا اللہم آمین کیا اللہم آمین، اگر یہ دعا ہے تو یوں بولا جا سکتا اللہم آمین کیا اللہم آمین اللہم آمین کا کیا مطلب ہوا؟ کچھ بولو نا سب بولو کہ اللہ اس کو قبول کرنا، کچھ بول ہی نہیں رہے کرو اللہم آمین اللہم آمین. اس سے یہ پتا چلا کہ جب اللہم آمین خالی دعا میں نہیں بول سکتے تو کیوں بولتے یہ دعا ہے، تابع دعا ہے. اور جب اہدنا الصراط المستقیم زور سے پڑھی گئی تو اسی کے تابع ہو کر کے یہ بھی زور سے پڑھی ہے، اور امام سے دھیرے کر کر اسی کے تابع ہو کر کے دھیرے سے بولی ہے، سیدھا سا مسئلہ ہے. لیکن اب حدیث سمجھ میں آئے تب نہ آدمی اس کے اوپر عمل کرے. جب انہوں نے یہ طے کر لیا ہے کہ ہمیں امام کے قول ہی کو اپنے سامنے رکھنا ہے، اسی کو ماننا ہے، تو کوئی دلیل انہوں نے نہیں منوا سکتا. ایک حدیث دیکھیے بڑی پیاری ہے، اسے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ مسند احمد صلی اللہ علیہ وسلم روایت کرتے ہیں، والد ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال اقیمت صلاۃ الصبح فقام رجل يصلي ركعتين فجذر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ابو سعيد الخدري رحمه الله في مسلم حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ صبح کے لیے احکام کہیں گے، نماز فجر ہو رہی تھی، حضرت بلال نے احکام کہیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے سے نکل کر کے آئے تو دیکھا کہ ایک آدمی احکامت سننے کے بعد بھی دو رکعت سنت پڑھنے کے لیے کھڑا ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کپڑا کھینچا اور فرمایا کیا تو صبح کی فرض نماز چار پڑھ رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ جب نماز فجر کے لیے اقامت کہہ دی جائے تو دو رکعت سنت نہیں ہے، برابر پڑھتے رہتے ہے کہ نہیں عمل؟ اس حدیث کے اوپر اتنا عمل ہے. میں ایک بات کہتا ہوں کہ جب آدمی نے کہہ دیا کہ میری دلیل قول امام ہے تو حدیث کہاں رہ گئی؟ اجماع کہاں رہ گیا؟ قرآن کہاں رہ گیا؟ مبلغ کا تو مطلب یہ ہے کہ اس کے امام کا قول ہی اس کا مستند ہے. تو جب مبلغ نے یہ بات تسلیم کر لی کہ میرے امام کا قول ہی میرا مستند ہے تو پھر اسے قرآن دیکھنے کی ضرورت نہیں، اسے حدیث دیکھنے کی ضرورت نہیں، اسے اجماع کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ اجماع کو کہاں مانتا ہے؟ وہ قرآن کو کہاں مانتا ہے؟ وہ حدیث کو کہاں مانتا ہے؟ یہ تو خالی اپنے امام سے قول کو ماننا، مسترد سے امام سے قول. پہلے یہ ثابت کرو کہ ہم مقلد نہیں ہیں. مقلد جو رہے گا وہ نہ تو کتاب کی طرف نظر کرتا ہے، نہ حدیث کی طرف اور نہ اجماع کی طرف. اسلام کا کون آپ کے لیے مستند ہے؟ آپ کا مستند قرآن نہیں، حدیث نہیں، اجماع صحابہ نہیں، اجماع علماء اور فقہا نہیں، بلکہ صرف قول امام آپ کا مستند ہے. آپ تقلید چھوڑیے، اس کے بعد قرآن و حدیث اور اجماع کی بات کیجیے. تو زبردستی کہ آپ مقلد بھی بنے رہے اور آپ قرآن و حدیث اور اجماع پر عمل کرنے کا دعویٰ بھی کریں، یہ تو اجتماعی ذہن ہے، تناقض ہے. آپ زبردستی ڈنڈے کے طور پہ اجماع ماننا چاہتے ہیں اور ڈنڈے کے طور پہ کوئی مانتا نہیں ہے، ڈنڈے کے طور پہ کوئی ماننا حقیقت کو. یہی دیکھیے ایک بات یہ کہیں گے کہ تشہد میں آدمی بیٹھے تو کیسے بیٹھے؟ آپ ہی تشہد دیکھیے حدیث پر کیسے عمل ہوتا ہے. سر آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں اس میں ہم لوگوں نے مار کر دیا کیا ہے کہ جب اخیر تشہد میں بیٹھا جائے تو بخاری کی روایت کی کتاب الفلاح کی ہو رہی ہے، فإذا جلس في الركعات الآخرة، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری رکعت میں بیٹھتے تو قدم رجلہ اليسرى ونصب الأخرى، اپنے بائیں پیر کو آگے کر لیتے اور دوسرے کو کھڑا کر لیتے اور بیٹھ جاتے اپنے سرین کے بل. وہ قعد على مقعدته، سرین کے بل، وہی تبرک، یعنی پیروں کے اوپر نہ بیٹھنا بلکہ زمین کے اوپر بیٹھ جانا، ایک پیر کو کھڑا کر لینا اور ایک پیر کو اندر سے نکال لینا اور زمین کے اوپر بیٹھ جانا، اس کو تبرک بولتے ہیں. اب دیکھیے یہ بخاری کی بات کتاب کتاب پڑھاتی اور بتایا گیا سنت الجلوس کی تشہد، تشہد اخیر میں بیٹھنے کی سنت کیا ہے؟ کہتے ہیں ہم سنت کو تسلیم کرتے ہیں، یہاں میں مخالف باپ پاتا سنت الجلوس کی تشہد، تشہد اخیر میں بیٹھنے کی سنت کیا ہے؟ یہ ہے کہ ایک پیر کھڑا رکھے، بائیں بائیں دائیں پیر کھڑا رکھے، بائیں پیر کو اندر سے نکال دے اور زمین کے اوپر بیٹھ جائے. یہ تبرک ہے، یہ طریقہ بتایا گیا. وقعدہ علی مقعدہ کے اپنے زمین کے بل بیٹھ جائے، برابر. یہاں تبرک کا ثبوت صحیح ہے دیکھتے ہوئے، اور بخاری کی روایت کو کوئی ضعیف کہنے کی ہمت نہیں کر سکتا، اس لیے کہ بخاری کی تمام احادیث کی صحت کے اوپر اجماع ہے. کوئی آدمی اگر اس کے اندر کیلے نکالتا ہے اگر حقیقت وہ بھی ہر کا اجماع کرتا ہے. یہ حدیث بالکل صحیح ہے، اس کے تمام رواج صحیح ہے. اچھا یہ لوگ کیا بولتے ہیں؟ یہ تورک نہیں کرتے، تورک نہیں کرتے یہ لوگ. اب بتائیے اگر آپ تورک نہیں کرتے تشہد اخیر میں اس طریقے سے نہیں بیٹھتے تو آپ نے سنت کیسے ادا کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشہد اخیر کو جس طرح بیٹھتے تھے آپ سنت کا بنا کیا نہیں، آپ نے تورک نہ کرتے. تو ہم نے حدیث کو نہیں مانا یا تم نے حدیث کو نہیں مانا؟ حدیث صحیح صحیح متصل مرفوع موجود ہے، وقعت اعلی مقعد بالکل صحیح روایت ہے، کسی تعبیر کی بھی گنجائش نہیں. اچھا یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ جب اٹھتے ہیں سجدے ثانیہ پہ، دوسرے سجدے سے جب رکعت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو زمین پر ہاتھ نہیں رکھتے بلکہ گھٹنے پر ہاتھ رکھ کے سیدھے کھڑے ہوتے ہیں. اس سلسلے میں بخاری کی صحیح روایت دیکھی، بخاری کی کتاب الصلاۃ میں باب پڑھا ہے امام بخاری نے، کئی پیا تمتو علی الارض اذا قام من الرکعہ، جب رکعت سے اٹھتے تو کیسے زمین پر سہارا لے. اللہ بابی مانتے ہیں کہ زمین کو سہارا لو، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ. اور امام بخاری ایک طرف بہت جیت ہے، دوسری طرف بہت بڑے فقیہ ہیں، اور حالانکہ مقلدین کو بھی تسلیم ہے کہ بول بخاری کی تراجمی امام بخاری کی فقہ کرتے ہیں کہ تم کا ترجمہ تو باپ دیجیے، حدیث کے اوپر جو باپ پاتے ہیں وہی ان کی فقہ، شکول بخاری کی تراجمی امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی شکا ان کے تراجم ابواب میں آج تک ان کے تراجم ابواب کی شکا کو سبھی تسلیم کرتے ہیں اور امام الفقہا تسلیم کرتے ہیں حضرت امام بخاری کو. ایک طرف بہت بڑے محدث ہیں حضرت امام بخاری, دوسری طرف بہت بڑے فقیہ ہیں, سب سے تسلیم ان کے ترجمۃ الباب کے اندر جو شکا موجود ہے اس شکا کو سبھی تسلیم کرتے ہیں. بڑا فقیر اور کہتے ہیں محدث فقیر نہیں ہوتا, یہ تو ان کا ایک مسئلہ ہے, محدث فقیر نہیں ہوتا. یہ امام بخاری, امام بخاری رحمت اللہ علیہ حدیث لا رہے ہیں صحیح سری مرفوع متصل. اذا رفع راسه عن السجدة الثانية, جب دوسرے سجدے سے اپنے سر کو اٹھائے اور دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہونا چاہے تو جلسا بیٹھ جائے, دیکھو بیٹھتے بھی نہیں, بیٹھ جائے, ایک ایک سنت چھوڑا, بیٹھا نہیں, سیدھا کھڑا ہو گیا. واعتمد علی الارض, اور زمین پر سہارا لے پھر کھڑا ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ کھڑے ہونے سے پہلے دو چیز کرنا سنت ہے حدیث صحیح صحیح مرفوع متصل میں. ایک تو جلوس بیٹھنا, بیٹھتے نہیں, دوسرے اعتماد علی الارض, زمین کے اوپر سہارا لینا, سہارا لے کر کے اٹھنا. تو بیٹھنا بھی نہیں ہوتا, سہارا بھی لینا نہیں ہوتا, اور ڈائریکٹ گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں. کہاں سے لیا انہوں نے, دیکھیے یہ ہے ان کی فقہ اور یہ ان کی حدیث دانی. تاکہ یہاں سنن کبرا بحثی کے اندر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیش نقل کیا گیا, کیا کہ وہ کھڑے ہو جاتے تھے اپنے پنجوں پر, ادھر کھڑے ہو جاتے تھے, اور آگے دیا ہے کہ حضرت کھڑے کیوں ہوتے تھے, یشتکی کا لفظ ہے, انہیں تکلیف تھی, تکلیف کی وجہ سے وہ اس طرح کھڑے ہوتے تھے. اب بتائیے جو وہاں لکھا ہوا ہے یشتکی, تو اگر آپ کو کوئی تکلیف ہے تو کھڑے ہوئیے, یہاں بغیر تکلیف کے آپ کھڑے ہو رہے ہیں. اور صحیح سری مرفوع متصل حدیث چھوڑ کر کے ابن عمر کے فعل کے اوپر آپ کا عمل ہے, یہ حضرت ابن عمر کا فعل ہے, وہ بھی تکلیف کی وجہ سے, اور حضرت ابن عمر کے اس فعل کو آپ نے لے لیا اور صحیح سری مرفوع متصل روایت کا آپ نے چھوڑ دیا. اسی پل بوتے پر آپ مناظرہ کریں گے. اب صحیح سری مرفوع متصل کا جواب کیا ہے؟ تو جواب نہیں, سوائے شور و شغب کے. شور و شغب اور چیز ہے اور دلائل اور دلائل فہمی حدیث فہمی الگ چیز ہے. مصافحہ, آئیے مصافحہ کے تعلق سے دیکھ لیتے ہیں. میرا کیا ہوا, بخاری باب المصافحہ میں امام بخاری کے رحمۃ اللہ علیہ باب بات ہے, باب المصافحہ اچھی بات تو میں رکھتا ہوگا. حضرت عبداللہ ابن مسعود آئے ہیں, آئے ہیں بیٹھے, اور اس طریقے سے ان کا ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ابن مسعود کا ہاتھ ایک, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو ہاتھ, یہ پہلی روایت. اور اسی روایت ہے کہ آپ عبداللہ ابن مسعود کا ایک ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر انہیں تشہد دکھا رہے ہیں, اور ابھی روایت ختم نہیں ہوئی. کتنے میں حضرت کعب ابن مالک آتے ہیں, دیکھیں کعب ابن مالک آتے ہیں اور طلحہ ابن عبید اللہ میدان اون کے ہیرو, حضرت ایک ہیرو نہیں پیدا کیا اسلام نے, کیا کہتے ہیں نرسری آف ہیروز پیدا کیا, صاحب ایک نرسری آف ہیروز. تو حضرت طلحہ ابن عبید اللہ کھڑے ہوئے اور کعب ابن مالک کی جو بڑا طلحہ نے ظاہر فرمائی اس پر مبارکباد دینے کے لیے کھڑے ہوئے اور ان سے مصافحہ کیا. اس طرح مصافحہ کیا, تمام بخاری باب پاک رہے ہیں کہ باب المصافحہ, اور ایک حدیث لا رہے ہیں, حدیث کے شروع میں ہے کہ عبداللہ بن مسعود بیٹھے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ہاتھ کے درمیان ان کا ایک ہاتھ ہے, اور فوراً ہی یہ حدیث میں ہے اسی حدیث میں کہ کعب ابن مالک آتے ہیں طلحہ ابن عبید اللہ اٹھ کر ان سے مصافحہ کرتے ہیں. ایک روایت دیکھیے. دوسری روایت حضرت قتادہ فرماتے ہیں حضرت انس سے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مصافحہ ہوتا تھا؟ حضرت انس فرما رہے ہیں یار ہاں. یہ دوسری روایت مصافحہ کی بات. تیسری روایت ہے عبداللہ بن ہشام کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے رکھا. باب المصافحہ ختم ہوا, ختم ہو گیا باب المصافحہ. اب امام بخاری باب پڑھ رہے ہیں باب الحق سے لیا گئے مصافحہ نہیں, باب الحق سے لیا گئے دونوں ہاتھوں کے پکڑنے کا باب. اور کون سی بات کا معلوم ہے؟ وہی عبداللہ بن مسعود کے تشدد والی بات. یہی بات ہے. اس کا مطلب یہ کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کا جو پیج ہے ان کا ایک ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ہاتھوں میں, یہ حدیث کا ایک ٹکڑا ہے جو باب المصافحہ میں موضوع نہیں ہے. اس کو باب الحق بھی یہ نہیں بنائے کہ ایک ہاتھ سے اگر کوئی مصافحہ کرتا ہے تو وہ مصافحہ ہے, اس کو باب المصافحہ ملا ہے. اور عبداللہ بن مسعود کا ہاتھ جو رسول کے ہاتھ میں ہے وہ مصافحہ نہیں ہے. اس حدیث کو باب الحق بھی یہ نہیں ملا رہے ہیں کہ مصافحہ ایک ہاتھ سے ہے لیکن دونوں ہاتھوں کا کسی ایک آدمی کا ہاتھ پکڑنا یہ کسی دوسرے مقصد کے لیے جائز ہے, جیسے تشہد سکھانے کے لیے, کسی کی توجہ مبذول کرانے کے لیے. اور حماد ابن زید کا عمل پیش کیا ہے باب میں کہ حماد ابن زید نے دونوں ہاتھ سے مصافحہ کیا عبداللہ کے مبارک سے. گویا حضرت امام بخاری اس حدیث سے تشہد کو لا کر کے یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ حماد ابن زید کا یہ پیش چاروں حدیثوں کے خلاف ہے, لہٰذا حماد ابن زید تابعی کا یہ پیش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان احادیث کے مقابلے میں بالکل کرعدم ٹھہرتا ہے. ان کی اس بات کو نہیں لیا جائے گا. حماد ابن زید کا دو ہاتھوں سے عبداللہ بن مبارک کو مصافحہ کرنا بہت غلط ہے. اصل میں کیا ہے, حضرت امام بخاری جب باب پڑھتے ہیں تو مقاصد کراچی میں امام بخاری کو نہیں جانتا. اب جو پہلا پڑھے گا وہ حدیث کہیں گے. ارے حدیث میں استعمال کرو تو سمجھ میں آئے کہ حدیث دانی کسے بولتے ہیں. امام بخاری جب بات پڑھتے ہیں تو بات کے کئی مقاصد ہوتے ہیں. میں نے ایک کتاب لکھی ہے مقاصدوں تراجم اقوام بخاری. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو ابواب قائم کیے ہیں تراجم ابواب, ان کے مقاصد کیا ہیں؟ ان مقاصد میں سے ایک مقصد یہ ہے جب کسی آدمی کے کسی بڑے آدمی کے فعل کو رد کرنا چاہتے ہیں تو حضرت الامام اسے باب میں لاتے ہیں اور اس کے خلاف حدیث نقل کرتے ہیں تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ یہ باب میں کس آدمی کا فعل ہے, اس حدیث کے خلاف ہے, لہٰذا اس پر عمل نہیں ہو رہا. اسی کو حضرت سمجھ نہیں سکے اور انہوں نے سمجھ لیا کہ امام بخاری کہہ رہے ہیں کہ حماد ابن زید نے دو ہاتھوں سے مصافحہ کیا. مارے گھٹنا پھوٹے آنکھ جسم یہ ہے تو حدیث داری کہتے ہیں جی ہاں. اور وہ بھی عبداللہ بن مسعود والی روایت پر بھی اگر عمل کریں تو عبداللہ بن مسعود کی روایت پر اگر عمل کریں گے تو وہاں تو تین ہی ہاتھ مصافحہ ہے, تو چار ہاتھوں میں حضرت عبداللہ بن مسعود کا ایک ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو ہاتھ میں. اچھا جگہ کی کتابیں دیکھ لیجیے. اس نے آدمی کے تو مسئلہ حل کر دیا. اس نے آدمی شامی بہت بڑا آدمی ہے, علامہ ابن عابدین شامی حنفی کا قول ہے. کہاں؟ یہ سورہ مختار ہے نا, یہ سورہ مختار ہے نا جس کا حاشیہ لکھا ہے رسول مختار کے نام. سورہ مختار کا حاشیہ لکھا ہے رسول مختار کے نام سے, اس میں حضرت لکھا ہے. اور جب آدمی اس کو چھوتا ہے یا بوسا لیتا ہے تو سمجھو اللہ کے دائنے ہاتھ سے مصافحہ کرتا ہے. تو اللہ کا دائنا ہاتھ ہے وہ, تو دو ہاتھ سے مصافحہ کرو گے تو تین ہو جائے گا. اور وہاں دو ہاتھ ہے ہی نہیں, خالی دائنا ہاتھ ہے, اس لیے کہ اللہ کا دایا ہاتھ ہی جی. تو اللہ کا دایا ہاتھ ہے وہ. اب آدمی اگر مصافحہ کرے گا تو ایک ہی طریقہ, کیا ایک ہاتھ ملا کر مصافحہ ہوگا, ورنہ مصافحہ ہوگا ہی نہیں. اس لیے کہ یمنا کو یمنا سے ملا رہے ہیں, صاف ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ہی دائیں ہاتھ سے اپنے بندے سے مصافحہ کرتا ہے, تو کہتے ہیں بڑے مصافحہ تو نہیں ہوں نا, تو مصافحہ دائیں ہاتھ سے ہونا چاہیے. فیصلہ کر دیا اس آنے کی عالم نے فیصلہ کر دیا کہ مصافحہ دائیں ہاتھ سے ہونا چاہیے. اچھا ایک نقطہ نکالا اس میں, نقطہ کیا نکالا انہوں نے؟ نقطہ یہ نکالا کہ یس جب بولا جاتا ہے, ہینڈ جب بولا جاتا ہے تو ہاتھ افراد ہوتا ہے، دو بھی ہو سکتا ہے، تین بھی ہو سکتا ہے، چار بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، مانتے ہیں کہ یت بولا جائے گا، یت بھی ساتھ ہیں، یت جب بولا جاتا ہے تو جنس مراد ہوتی ہے، ایک یا دو، ایک یا دو، لیکن اگر کوئی قرینہ صارفہ موجود ہو، قرینہ صارفہ کوئی قرینہ موجود ہو تو ایک ہی ہاتھ متعین ہوتا ہے، وہ قرینہ موجود ہے قرینہ، دیکھیے لیکن کوئی ہاتھ تو آپ دونوں گے تو یہ سے مراد چیز متعین ہو جاتی ہے، آپ کو بولے چیز یہ چیز متعین ہو جاتی ہے، اشارے میں چیز متعین ہوتی ہے، یا یہ کروں گا یہ بھی ہاتھ ہی میرا یہ ہاتھ دیکھ رہے ہو، اگر وہاں دونوں ہاتھ مراد ہوتے تو عربی کا یہ کہا جاتا کروں گا یہ صحیح ہاتھ ہے، میرے یہ دونوں ہاتھ دیکھ رہے ہو، ہاتھ ہی لانا چاہیے وہاں، یہ عربی کا اصول ہے، اسی وجہ سے میں نے محبوب سے پوچھا تھا کہ آپ کو عربی آتی ہے، آپ کو عربی آتی ہے، میں نے پوچھا تھا اس لیے کہ بغیر عربی جانے ہوئے حدیثوں کے اندر گہرائی اور گہرائی نہیں پیدا ہو سکتی، کہا جا رہا ہے سرو میں یہ ہاتھ ہی تم لوگ میرا یہ ہاتھ دیکھ رہے ہو تو ہاتھوں بھی آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی ہاتھ سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب بتائیے، یہاں ہاتھ ہی کے ذریعے متعین ہو گیا، یہ ہاتھ یا اگر ہوتا تو ہم کہتے کہ ہاتھوں ہاتھ خراب ہے دل سے، لیکن ہاتھ ہی سے چیز متعین ہوگی، قیامت تک کوئی آدمی اس کی دوسری تعلیم کر ہی نہیں سکتا ہے، اس لیے کہ ہاتھ ہی نے سارا مسئلہ ختم کر دیا۔ چلو ایک اور روایت لے لو بھائی، ہاتھ ہی بن یہ تو حضرت کہنا ذمہ داری سے ڈبل ہے بدن، وہ تو مونس استعمال ہوتی ہے، پیر ڈبل ہے زیادہ مونس، رنج ہے یہ ڈبل ہے لہٰذا وہ بھی مونس ہے، آنکھیں یہ دو ہیں زیادہ وہ بھی مونس ہے، اسی طرح کف ہتھیلیاں دو ہے زیادہ مونس ہے، تو صاف آنکھوں پہ کف بھی ہاتھی، میں نے اس ہتھیلی سے مطالعہ کیا، دیکھیے یہاں کئی سارے کا موجود ہے ہاتھ ہی، اس ہاتھ سے میرا مطالعہ کیا، حدیث بھی بتا رہی ہے کہ ایک ہی ہاتھ سے مصافہ ہونا چاہیے، تو کتنی حدیث ہے، ایک تو حضرت انس کی اور دوسرے حضرت عبید اللہ ابن بشر کی اور تیسرے ابن عابدین شامی کا قول وہ آپ نے دکھایا اور تیسرے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ کا مظاہرہ کیا، فقہ کی انتہا تک حماد ابن زید کے فعل کا رد بھی کیا اور بابو عبدالیہ دین لا کر کے عجیب فقہ کا مظاہرہ کیا، سبحان اللہ کیا فقہ ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ حماد ابن زید پہ دو ہاتھوں کا مظاہرہ کیا ہے، امام بخاری کے کراچی میں اقوال کو سمجھو، فقہ کے استدلال سے نکل کر کے حدیث کے استدلال میں آؤ، حدیث میں مشغول ہو جاؤ تب حدیث سمجھ میں آتی ہے، نسبت ہوگی تب نا، نسبت ہو حدیث سے تب حدیث سمجھ میں آتی ہے، قرآن سے نسبت ہو تو قرآن سمجھ میں آتی ہے، یہ رہا مصافحے کا بیان، ٹوپی ابھی ایک ہمارے عزیز کو اردو مولوی سے بیچارے طلبا سے طلبا کو کیا معلوم، جیسے مردے ویسے فرشتے اور ویسے ہی جیسے استاد ہوتا ویسا طالب علم بھی رہے گا، اسے کیا کہنا کی رہے گا کہ استاد کو بہرائی کی رہے گی، عزیز کی دیکھیے ٹوپی لگانا نماز میں ضروری ہے، عزیز محلہ کے آدم ہے، یاد دیکھیں محلہ موجود ہے کمرہ میں ایک چوکا کر محلہ ہے کئی دن کو کہتا ہے محلہ ایک سو چودہ کے اوپر یہ بات ہے، میں نے عنوان دیا ٹوپی عربی لکھی، علی بن شہاب اخبرنی ابو سلمہ ابن عبد الرحمن بن عوف سمع ابا ہریرہ رضی اللہ عنہ یقول مقیم الصلاة فقمنا فأدنا الصلاة قبل أن يخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، اس میں ایک مسئلہ بھی بہت پیارا، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا قام المصلى وقبل أن يكبر ذكر خمسة وقال لنا مكانك فلم نزل قياما ينتظر حتى خرج الينا وقد اتصل يحدث رقمان فكبر فصلى بنا، یہ محلہ ابن حسن میں، یہ پوری سند ہے، وہ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بیان فرماتے ہیں سنا ہم نے کہ نماز کھڑی کر دی گئی اقامت ہو گئی، اقیمت الصلاۃ نماز کے لیے اقامت کہہ دی گئی، اچھا ہم تو کھڑے ہو گئے، یہ دیکھیے بریلوی لوگ کیا کرتے ہیں بیچارے، وہ اقامت جب ہوتی رہتی ہے تو کچھ لوگ بیٹھے رہتے ہیں حیا الگ صلاح کے اوپر یا حیا کے اوپر کھڑے ہو. یہاں کہا گیا وہ قیمت صلاح, نماز کے لیے اقامت کہی جانے لگی تو ہم سب کھڑے ہو گئے, ہم نے سبوں کو درست کر لیا. اس سے پہلے کہ رسول اللہ ہماری طرف نکلے, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ شریفہ میں ہے اور یہاں اقامت ہو گئی. اس کا مطلب مسئلہ یہ ہے کہ اقامت کے لیے ضروری نہیں کہ امام مصلی بنا جائے, بلکہ دو امام اپنے حجرے کے اندر اقامت کہہ دی گئی سن لے آ جائے, ضروری نہیں. تو سب لائن جب پوچھے گئی احسامت ہو گئی, ہم نے سفید درست کر لی, آپ کے نکلنے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مسلح مسلح پر کھڑے ہو گئے. تو قبلہ انجوکر پھر اللہ اکبر کہنے سے پہلے آپ نے کچھ یاد کیا, وہ قبلہ انجوکر بھی تو جاتا کچھ یاد کیا. فن سارا کا آپ پلٹے مسلح پر کھڑے, وہ کالا نام تیرا مکان رکھو خیر اس سے ہے یہی ہوگی لوگ ہٹنا نہیں مکان رکھو نہیں لو فلم نزل قیام ہم لوگ کھڑے رہے. اب انتظار کر رہے کھڑے انتظار کر رہے رسول نے کہتے کھڑے رہو ہم کھڑے رہے کوئی بیٹھا نہیں ہم سب کھڑے رہے گئے مطلب نزل تیار ہم برابر کھڑے رہے ننتظر آپ کا انتظار کرتے. یہ ننتظر کا لفظ بتا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی دیر سے چیز لائے اچھا برا جائی لے گا انتظار کرتے کرتے ہم لوگ کھڑے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے وقت اور آپ نہا کرا رہے تھے. آپ کو خیال آیا کہ میں جنوبی ہوں, آپ کو خیال آیا مسلے پر آ کر کہتے ہیں گھر کا دیکھیے یہاں مسلے پر آپ پہنچے آپ کو معلوم نہیں کہ میں جنوبی ہوں, آپ کو حضور کرنے کی ضرورت ہے آپ کو یاد نہیں رہا. تو آپ آئے صحابی کہہ رہے ہیں کہ یس قرآن آپ کے سر سے پانی ٹپک رہا تھا اور آپ نے اسی حالت سے تکلیف کہی ہونا میرا مسئلہ ہے. بتائیے ٹوپی کدھر آپ نے پڑھائی کرنا سر میرے ٹوپی کے پھر ٹوپی ذرا ایک ساتھ بولنے لگے اداری نہیں دوں گی مولانا ذرا سر پہ تاج رکھ لیجیے میرا سنت رسول ذرا رکھ لیجیے آپ سر پہ تاج بولتا ہے سر پہ تاج رکھیے آپ. میں نے کہا کہ حضرت ذرا سنت رسول کی طرف دھیان فرمائیے اداری نہیں دی لیکن ٹوپی بہت بڑی لگائے ہوئے ٹوپی بہت بڑی لگائے ہوئے تو مسئلہ ٹوپیوں میں الٹ کر رہے گیا حدیثیں ایک طرف رہ گئی یہ بہت بڑا عالم ہے عورت کا بھی بول رہے عورت کا مسئلہ بھی آپ کو ہاں عورت کا وہ ہاں ان کے بہت حضور کی بات ہے بڑی پیاری بات ہے ان القمت الوالي سيدنا ابي ان رب العالمين خرج تعالى على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فتلقاها رجل فتجلل لها فقد هاجر بها فصاح فانطلق كده وهو رجع لي في راسي فجاءت نماز تريد الصلاه نماز کا ارادہ کرتے ایک آدمی کے پیچھے لگا اور جو پر چادر ڈال دیا اور گیا اس کے ساتھ جو ہے جناب نیچے مل گیا وہ عورت چیخی وہ بھاگتا اور بھاگتا تو عمر کا بھی آنا چلو ایک آدمی ادھر سے گزرا ایک آدمی ادھر سے گزرا عورت جی کے فقط گالی کر رہا چلا پاگل کا نام کرا اس آدمی نے میرے ساتھ ایسا ایسا کیا وہ مر رہا پیڑ صاحب ادیم نے مہاجرین کپار کی گالی کر رہا پاگل کرا وہ تو بھاگ گیا جناب نیچے کرنے والا یہ دوسرے ساتھ بیچارے نماز کے لیے نکلے تھے وہ سامنے سے دکھائی دیے اور عورت نے چیخ کر کے کہا بہت کچھ اتارا ہے کہ نظاری کا روزہ پالن کرا ہوگا اس آدمی نے اپنے ساتھ ایسا چکے سن تلا دوڑے تو پکڑ لیے اس کے پاس لائے پکڑ نہ گوہا عورت کہا یہی ہے نہ گوہا تھا یہی ہے حالانکہ بیچارے کہہ رہے میں نہیں ہوں اور کون نہیں ہے نہ گوہا یہی جاتی ہے بات ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے فلما امر به ليرجم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو رجم کر دیا جائے اور لوگ جمع ہو گئے مدینہ میں بیچارے کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول میں نے سب کچھ بھی نہیں کیا لیکن اب عورت بولتے ہیں وہ آنا یہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کہہ رہی ہے زیادہ آپ کو رجم کیا جائے رجم کرنے کے لیے جب کھڑا کیا گیا تو وہ آج وہ سہا دے اللہ اور میرے ساتھ بنا دے ساتھ بنا دے کھڑے ہوئے اور کہا کہ اللہ کے رسول یہ میرا بھائی میرا بھی جبر کرنے والا نہیں ہے نا صاحب وہاں اللہ کو کہا نہیں میں ہوں وہ آج بھی جو اس کے اوپر واقع ہوا اس عورت کے ساتھ بنا بھی جبر کرنے والا میں باپ ہو اس نے ایک نقطہ معلوم ہوا کہ نماز غلط میں پڑھنی چاہیے یہ بیچارے آج یہ کب پڑھتے ہیں صبح دن ہو جاتی ہے آدمی آدمی کو دیکھ لیتا ہے یہاں دیکھیے ایک آدمی بلاتکار کیا ہے جنا بھی جب کیا ہے اس کا منہ عورت کے منہ کی کتنا قریب رہا ہوگا وہ عورت پہچان نہیں سکی کتنا گھیرا بتائیے آپ اور یہ دور سے آپ کو پہچان لیا جاتا ہے کہ کون سا آ رہا ہے یہ حدیث بتا رہی ہے کہ نماز رگت کے اندر پڑھنا سنت ہے, اور اتنی تاریکی ہونی چاہیے کہ ایک آدمی بالکل قریب سے دوسرے کو نہ پہچان سکے, یا عورت آپ سے تو پہچان نہیں سکے جب تم نے اس کے ساتھ ذرا میں جبر کیا ہے, بتائیے چہرہ کتنے قریب رہا ہو, اور عورت نے دوسرے کو کہہ دیا آدمی نماز غلط میں ہونی چاہیے, غلط میں نہیں پڑھ سکتی, اس بار کے صحیح نہیں ہے. اور دوسرے یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حادثے کے بعد سے منع نہیں فرمایا کہ عورتیں مسجد میں آئے, سب آپ وہی میں کہہ رہا تھا اس سے بڑا سب کا ہو سکتا ہے, سب سے بڑا سکتا یہ کہ عورت چیز پر ٹوٹ جائے, تو بڑا سب کا ہو سکتا ہے, لیکن اس کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو مسجد میں آتے ہوگا کہہ رہے کتنا دیکھیے آتا ہے کتنا حدیث میں ہوتے ایک اس کا وصول کتنا اب یہ کتنا حدیث چھوڑ دیں نہیں آنا چاہیے. اچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت سے کہا کہ فقط ظفا اللہ علیہ کیا اللہ نے تجھے معاف کر دیا, بتائیے جس عورت کے ساتھ بلاتکار کیا جائے وہ عورت سے گناہ معاف نہیں, ایسا ہے جیسے اس کے ساتھ کچھ ہوا ہی نہیں, یہ اسلام کا آپتی ہوتی ہے, تو دیکھو نا اس نے کچھ کیا ہی نہیں, جن آدمی کو رجوع کیا جانے لگا تھا ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی اچھی بات کہی, وقال للذی قولن وقال للرجل الذی وقع علیہ, اور جس آدمی نے یہ جناب جبر کیا تھا اس کے بارے میں آپ کو حکم دیا ان کو رجوع کر دیا پتھر مار مار کپڑا کر دیا, اور آپ نے بعد میں فرمایا اس آدمی نے توبہ کی کہ اگر اسے اہل مدینہ بتا دیا تو تمام مدینہ کے گناہ گار ہو جائے. میں کہنا چاہتا کہ یہ حدیث ترمذی ابو الحدود کی بتا رہی ہے کہ اتنا بڑا فتنہ ہونے کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو مسجد میں آنے کے لیے روکا, یہ حدیث صحیح ہے عورتوں کو مسجد میں آنے کے لیے, اور ساتھ ساتھ یہ جتنا جو خود ساختہ اصول ہے ان کا اس کو رد کرنے کے لیے اس سے بہتر ہوگی حدیث ہو ہی نہیں سکتی دوسرے عادی کے اندر. یہ پوچھنا چاہتے کیا بس باتیں بہت ہیں ان شاء اللہ, ٹرین کا ٹائم بھی ہو گیا ہے ان شاء اللہ, کسی موقع پر آپ نے دیکھا کہ حق کو چھپانے کے لیے لوگ کیسے کیسے حق ختم کیا کرتے, لیکن ہم کو اس بات پر دکھ نہیں ہے, عوام سمجھ گئی ہے کہ حق پر ہو یا آپ کو سنجیدگی کے ساتھ جواب دیا جانے والا تھا, اب لوگوں نے شور و شغب کر کے پڑھے لکھے لوگوں نے علماء کو پڑھایا تھا, کیونکہ وہ علماء کی حرکتیں کرے تو بڑا دکھ ہونا عوام ایسی کوئی حرکت ہو, ہاں ناپ کے نیچے ہاتھ, ناپ کے نیچے ہاتھ کے تعلق سے جو روایت آتی ہے آپ اس کے بارے میں یہ سمجھ لیں کہ ہر سنت میں تحفظ ترا ناپ کے لیے ہر سنت کے اندر ایک راوی ہے عبد الرحمٰن بن وہاب واقع, اور تمام محدثین کا اجماع ہے, تمام ائمہ جرح و تعدیل کا اجماع ہے کہ یہ آدمی مطلقاً ضعیف ہے بالاتفاق, ضعیف ہوں بالاتفاق, میں نقل کر دوں تو کال ہی نقل کر دیتا ہوں, اور وہ بھی تفریح ہدایات ہے, قال ابن القطان عبد الرحمن بن اسحاق و ابن الحر ابو شیبہ واقف قال فيه ابن حنبل و ابو حاتم المنذر الحديث امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ, یہ چاروں نام نے دیکھ رہا کہ یہ منکر حدیث ہے, یہ منکر الحدیث ہے, حدیث میں منکر ہے, یہ منکر وہ شاد اور منکر دو چیزیں آتی ہیں نا, منکر کا مطلب یہ ہے کہ بہت سارے کوئی مخالفت کرے ایک سے پاس, اور کالے کے مہینے میں نہیں کچھ بھی نہیں ہو, یہ ذرا ہے نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے, ایسا کو کوئی ایسا نہیں, وہ کالے بخاری ایون بخاری نے کہا ان میں ضرور آگے کر رہا ہے, یہ نظر غور کرنے کی ضرورت ہے, اور امام بخاری جب بھی یہ نظر کر کے گیا اس کام سے گیا بی نظر جس کے بارے میں امام بخاری بولتے بی نظر بس اتنی جگہ کا بھی امام بخاری کا مسئلہ نہیں, وہ کام ہوتا ہے ہم کی نہ یا اتنی اتنا دور امام بھائی ہاتھی بولتے جن کی اب کو میں پورا لیتا ہے چھ کے جلد ہو گئے اگر بھی امام جب ہوتا ہے پر ماتے نہ اتنی اتنا دور جس طرح کے اندر وہ طرف بات کریں نہ اتنی اتنا دور, اور ابن اسحاق واسطی ہوا مدروس, مدروس ہے یہ قال النووي ابن شافعی نے کہتے ہیں متفق علی صوفی اس کے ذوق کے اوپر اتفاق ہے. بتائیے جب تمام علماء کا اتفاق ہے تو مسئلہ اجماع کیا ہے؟ آپ نے اس کے ذوق کے اوپر اجماع ملاحظہ کیا, اجماع کہاں بنا؟ اسی کی تو حدیث لے رہے ہیں, اسی طرح میں یہ ہے پہلام طرف میں ضعیف بل اتفاق, اتفاقی طور پر یہ بل اتفاق یہ ضعیف ہے. یہ طاقت پورا والی روایت جہاں جہاں بھی آئی ہے اس طرح میں یاد موجود ہے. اور یہ آج جب موجود ہے اور اس کو بڑی طریقے کی طرح تو قابل اعتماد کیسے ہو سکتی ہے؟ اس سلسلے میں اس سے برقرار سینے پر ہاتھ باندھنے والی بہت ساری روایتیں, بہت ساری روایتیں تاکہ کہاں تک سننے والی روایت ہے اس سلسلے میں انہوں نے کیا کیا وہ ذرا دیکھیے. حرکتیں مسلم پوچھا کہ شہبان میری بات حدثنا وکیون سند حدثنا وکیون ان موسی بن عمیر ان الحمد بن وائل بن حجر ان ابی قال رائے بن نبی صلی اللہ علیہ وسلم مغار میرو ونا تمہاری یہ وائل بن حجر کے بات سے بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دائیں ہاتھ اپنے بائیں کے اوپر رکھا تھا بس نماز سینے پر بھی نہیں ہے اس روایت کے اندر اور نہ تو تبصر رہا ہے مصنف ابن ابی شہبہ. اچھا مصنف ابن ابی شہبہ کا پہلا ایڈیشن حیدرآباد سے نکلا کب؟ 1966 1966 کے اندر نکلا. دوسرا ایڈیشن بمبئی سے 1979 یہ نکلا. دونوں ایڈیشنوں میں پھر سلاد کے بعد کوئی زیادتی نہیں تھی. اس طریقے سے کراچی پاکستان کے ایک ادارہ ادارۃ القرآن والعلوم الاسلامیہ نے اہل حدیث کہاں تک کھوج نکالتا ہے, کہاں کہاں بھاگتے ہیں اور کہاں کہیں گے پیچھے لگا کھوج نکالا. ایڈیشن دیتا حیدرآباد کا پرفیکٹ ہے. بمبئی سے وہی ایڈیشن مسند ابن ابی شہبہ کا نکلا. الحمد للہ وہ ایڈیشن میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے بمبئی سے نکلنے والا. پھر سلام کے بعد کاغذ سر رہا یا توقت سر رہا کچھ بھی نہیں ہے, اعلیٰ صدری بھی نہیں ہے. حیدرآباد سے نکلنے والا مصنف ابن ابی شہبہ کا ایڈیشن محسوس, بمبئی سے نکلنے والا 1979 کے اندر محسوس. کراچی پاکستان کے ادارۃ القرآن والعلوم الاسلامیہ نے جب مصنف ابن ابی شہبہ کو شائع کیا کے عربی میں انہوں نے پھر سلام کے بعد تحقق سرہ کا اضافہ کر دیا. یہ دیکھیے یہ اپنے ادارے سے انہوں نے نکالا اور تحقق سرہ کا اضافہ کر دیا, جبکہ حیدرآباد والے ایڈیشن میں بھی نہیں ہے اور بمبئی والے ایڈیشن میں بھی نہیں. کیونکہ ہر کی ادارہ کا اس سے نکالا انہوں نے اور صاف سورا کی ضرورت ہے, ایسا کہ انہوں نے چھوڑا نہیں جی کہاں کام آگے ہیں. اسی طریقے سے دیکھیے آپ من دار الامام کو خراب کرنا میں خراب کرو جس آدمی کا امام ہو تو وہ اگر خراب کر رہا ہے تو پیچھے خراب کرنے کی ضرورت نہیں. یہ امام کے پیچھے پورے فاتحانہ پڑھنے کی دلیل جانتے ہیں. اس طرح کا کون سا نام ہے جابر ڈوبی, اس کا خود کا کہنا ہے کہ مجھے 50,000 دھوبی آ گیا اور کون ہے یہ امام والی کا استاد ہے؟ پچاس ہزار آدمی جھوٹی مجھے یاد ہے وہ تک اور یہ امام ابو حنیفہ کا استاد ہے کیا بھی ٹروفی استاد ہے امام حنیفہ کا اور یہ 50,000 جھوٹی آج کا یاد ہے. ابن ماجہ نے دیکھیے اس کی طرف کیا کی یہ ان جابر الجوفی ان ابی زبیر ان جابر جابر جوفی روایت کرتا ہے ابو زبیر سے, ابو زبیر روایت کرتے ہیں حضرت جابر سے. یہ سند جابر جوفی روایت کرتا ہے ابو زبیر سے, ابو زبیر روایت کرتے ہیں جابر رضی اللہ تعالیٰ. حدیث کی کتابوں میں ایسے ہی تھا. مولوی فخر الحسن صاحب منگوئی رکنے رکھنے چوبن چبل گزرے والے جب مطبوعہ فاروقی پریس نے جب یہ چھپی ابن ماجہ تو ابن ماجہ جب مطبوعہ فاروقی سے دلی سے چھپی تو انہوں نے اس تباد کے اندر جابر جوفی کے بعد واؤ پیدا کر آدمی سے پکڑ نہیں پائے گا. اور لکھا ہوا ان جابر جوفی اور ابی زبیر ان جابر واؤ بڑھائے ان جابر جوفی وہاں ابی زبیر اب ایک آدمی تو مجھے تو آؤ ٹھیک ہے تو آؤ پر کون کرے گا, لیکن ایسے آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیونکہ حق و باطل کے درمیان تمیز کرنے کی صلاحیت رکھی, چھوڑتے نہیں وہ کہاں کس نے مسٹیک کی ہے, پیچھے لگے رہتے وہ مسٹیک کی انہوں نے ابھی کے اندر گڑبڑی کی فوراً پکڑ لیا, حضرات آپ نے واؤ بڑھایا ہے, کیوں بڑھایا اسی وجہ سے نا تاکہ ان کا یہ الٹو سیدھا ہو کہ جاتی چوتی جو جھوٹا راوی ہے وہ اگر جکا راوی کے مطابق کا تعبیر صبح سکا ہے واؤ لانے سے مطابق ثابت ہو جاتی ہے اور حدیث صحیح بن جاتی ہے, یہ یاد کرتا ہے واؤ بڑھانے سے انہوں نے جابر جو جابر صحابی کا شاگرد بنا دیا جوتی کو, کہ جوتی جو ہے ابو زبیر کا اور حضرت جابر کا شاگرد ہے واؤ بڑھانے کی وجہ سے, اور یہ اصول ہے کہ جب کوئی جھوٹا راوی کوئی ضعیف راوی مطابقت کرے کسی جگہ راوی کی تو سند محفوظ رہتی ہے, واؤ بڑھا کر کے انہوں نے اتنا بڑا تیر مارنے کی کوشش کی لیکن اگر ان کو پکڑا ہی توڑا نہیں, اس سے فائدہ یہ ہوا کہ پہلے حدیثوں کا اعتراض رفا ہو کیونکہ جھوٹا راوی جب جگہ راوی کے مطابقت کرے تو حدیث کی صحت کو شرم واقع نہیں ہوتا, یہ حدیث ہے یہاں میں انہوں نے واؤ بڑھایا, تو کہاں کہاں رہنمائی کی جائے کہاں کہاں بتایا جائے کہ انہوں نے کیا کیا کیا, اسی وجہ سے شور و شغب ان کا مطلب ہے, ہم بات کو نہ کوئی سننا چاہتے ہیں نہ ہم بات سنانا چاہتے ہیں, اور ہم بات کو سنائے تو شور و شغب کر کے اس کی آواز کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن حق کا بھی دبانے کی حق کی خصوصیت ہے جتنا انہیں دبایا جاتا ہے اتنا ہی ہوتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے, اور آپ کو ڈالا نہ شروع کرتا ہے, اور بھی مسائل ہیں ایسے نہیں ہے جن کا جواب نہ دیا جا سکے, بالکل آسان ہے پہلے سے بچے جواب دے سکتا ہے, کتاب کی شکل میں بھی الحمد للہ یہ آپ کے پاس پہنچ جائے گی مدلل ان شاء اللہ مدلل, اور اس پر پوچھا جائے گا کہ اس میں کون سی بات سے آپ کو سبق نہیں, تو وہ 20 لاکھ کا جو معاملہ ہے نا 20 لاکھ کا پھر دعویٰ کریں گے ہم لوگ ان شاء اللہ, اوکے پوچھیں گے کہاں اعتراض ہے, اگر اعتراض نہیں تو دینا پڑے گا, تو امام کتابوں سے بحث شروع کر دی, کتابوں سے تو بیچارے معصوم بھی تھے وہ بھی تھے کپڑے جو ہیں کتابوں کی شکل میں لا کے رکھے, جب ایک رٹی ہمارا مناظرہ سنا تو بندوق دکھا کر بولا یہاں سے چلے جاؤ ورنہ تو میں خود کر دیتا ہوں, یہی لوگ ہم پر ہماری طرف اشارہ کر کے بھیج دیا, ہاں جو بول رہے مجھے کہ ہم وہاں تم کو لاجواب کر دیے, جو لوگ موجود تھے اس میں ہمارے افضل بھائی آئی کہ ان سے کوئی بات نہیں بن پڑی تو بیچارے ہیں نا بھاگ گئے, مگر کہہ رہے ہیں کہ ہم کو بھگا دیا, اسی لیے میں نے کہا ہے کہ اگر یہ لوگ انتظام کر لیتے ہیں ججمنٹ کا, اب عوام کو کیا معلوم حدیث کیا ہے فقہ کیا ہے, اگر یہ لوگ ججمنٹ کس کو بنانا ہے جو ہماری بات بھی جانے ان کی بات بھی جانے اور فیصلہ دے تو انشاءاللہ ہم رات کے 12 بجے بھی تیار ہیں, ججمنٹ لاتے ہی نہیں, جہاں جہاں مناظرہ ہوتا ہے یہ اپنے علاقے ہیں قرآن حدیث کو انکار کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے جو ہے فیصلہ نہیں ہو پاتا, آپ کسی بھی عدالت کے اندر جائیے جج دونوں کی بات سنتا ہے اور جس کے پاس دلائل ہوتے ہیں اس کی طرف فیصلہ دیتا ہے, تو لہٰذا تیسرا آدمی ہونا چاہیے تاکہ ہماری بات سنیں ان کی بات سنیں اور اس کو دونوں طرف سے جاننا پڑے گا پھر اس کے بعد اس کو فیصلہ دینا پڑے گا, تبھی جا کر کے کوئی مناظرہ جیت سکتا ہے ورنہ آپ جیت نہیں سکتا, اب ہمارے پاس نوجوانوں کا خیال کیا ہے ڈبیٹ بولتے ہیں انگلش میں, ایک گھنٹہ یہ بات کریں ایک گھنٹہ ہم بات کریں عوام کو فیصلہ کرنے اس سے جو ہے اتنا فیصلہ نہیں ہوتا, تو ہماری نظر میں ایک ارون چوری صاحب ہیں جو بی جے پی لیڈر ہیں اسلامیات کا پورا مطالعہ ہے اور ان کی کتاب یہ ہے ورلڈ آف فتاوی, اس میں صرف اہل حدیث کو ہم جانتے ہیں کسی اور کو بھی نہیں جانتے, ان کو بلا لیا جائے ریکویسٹ کر کے ہم کو منظور ہے ان کو منظور کر لینا چاہیے, جس نے ہر فرقے کے بارے میں اس کے اندر مواد دیا ہے تو آپ کو وہ گنگا رام کمپلیکس میں کتاب مل جاتی ہے, اگر آپ اس کا مطالعہ کریں گے انشاءاللہ آپ کو بھی فائدہ ہوگا اور کس قسم کا وہ اعتراض کرتا ہے کیسے کرتا ہے وہ بھی آپ کو معلوم ہو جائے گا, حالانکہ وہ غیر ممکن, لہذا ججمنٹ کے لیے آدمی انتخاب ہونا چاہیے, اس کے بعد رات کے 12 بجے کہیں بھی نیند میں ہم فیصلہ کر لیں, کیوں حدیث ہم کو یاد نہیں, حدیث سے ہم کو اتنی یاد نہیں کہ وہ لوگ حدیث پڑھ کے نہیں سکتے ان شاء اللہ, تو ہم تیار ہیں مگر ان کے پاس جو ہے اگر حدیث کا بھی انکار کر دیں قرآن کی بھی ضرورت نہیں تو میں نے ارادہ کیا ہے فقہ کی ساری کتابیں منگا لی جائیں اسی میں اپنا مسلک ثابت کر دیں یہ بہتر رہے گا اب انہیں کو کہیں گے فقہ کی کتابیں لا لیں تو بول کر کے فلاں صفحے میں پڑھ کر بتا رہے ہیں بہتر ہے ان کی کتابیں خود جتنے مسائل ہم عمل کرتے ہیں اس کی تائید کی گئی ہے چاہے ہدایہ ہو ضرب مختار ہو رد المختار ہو غلام ہو غلام ہو سب میں ہماری تائید ہے یہ طرفہ وہ لوگوں کو بتاتے ہیں دوسرا حدیث الفقہ میں آپ دیکھیں گے انشاءاللہ پڑھنے والا راہ ہدایت پر آ جاتا ہے ارے یہ تو ہے کیا کیسے مسائل ہیں قرآن و سنت میں نہیں ہیں یہ قرآن و سنت میں آگے دن کر رہے ہیں پھر ہمارے علماء کیوں نہیں بتاتے ایسے ہمارے کئی مسلی ہیں جو تحقیق کرتے کرتے یہاں تک پہنچ گئے تو یہ دور جو ہے اندھا دور نہیں ہے کمپیوٹر کا دور ہے اب آئندہ کیا آنے والا ہے اللہ کو معلوم جہاں جہاں اہل حدیث بن رہے ہیں چاہے گلف میں ہوں سعودی عرب میں ہوں ہندوستان میں ہوں تو یہ سب لوگ گلگلا کر کے یہ سب کتابیں نکال کر کے لوگوں کو دکھا رہے ہیں کہ ہم سب حق پر اس کا جواب دے دیجیے فلاں دے دیجیے جواب دے رہے بیٹھے تو حالات کیا ہو رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں لہٰذا ہم کو سنجیدگی سے کام کرنا چاہیے اخلاق سے کام کرنا چاہیے اور جہاں تک ہو سکے آدمی کو تحقیق میں لگنا چاہیے میں نے مثال دی تھی انسان اور جانور میں اللہ نے فرق بنایا ہے تو انسان تحقیق کے لیے پیدا ہوا ہے اور جانور تو غیر تحقیق سے مر جاتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ساری جماعت والوں کو یہ تحقیقی پہلو ہمیشہ زندہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائیں اور جو کچھ آپ نے سنا ہے اپنے بھائیوں کو سنائیں تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی بن جائے ہم کسی کو یہ نہیں چاہتے کہ وہ برے بن جائیں آپ اپنے بھائی کو جہنم سے بچانا آپ کا فرض ہے یہ فرض سمجھ کر کے بغیر تنقید کے اس کو قرآن و حدیث کی دعوت دیں انشاءاللہ آپ کامیاب ہو جائیں گے اور جیسا کچھ ہم لوگ کامیاب ہو رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے اور آپ دیکھیں گے دنیا میں انتی الگ الگ ذرا آپ غور کر لیں میں نے کہا تھا پرسوں دن سے ایک کام کرو آپ کی مساجد میں ہم کو ایک گھنٹے کا موقع دو آپ ہماری مسجد میں آ کے کئی گھنٹے تقریر کر لیں اس لیے شاید انتی بنا لیں ہم کو منظور ہے تو کہا کہ نہیں بنا گوئنگ میں یہ چیز میں لچک ہے قرآن مسلمت میں لچک ہے محبت ہے کھنچاؤ ہے مفادیت ہے تو بہرحال ہر مسلمان کو اس کا احترام ہے اسی پر آپ چلنے کی کوشش کریں اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم کو دنیا اور آپ کے حصے کامیاب کریں